الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة ياسين آخر کی اللہ خپل وحدانیت اثبات کی دلیل عقلی سره د کافرانو دا وی غلط نظریه او د عقیدې رد کی چاری دانا منلا چې بیا به هم قیامت کې ژوند کیږي دین انکار کاو دا او ته ګرانخ کاری دا سوره یاسین کې الله عزیز پاره په یو ترتیب باندې دلیلونه بیان کړو وایت اللهم الارض المیتا چې دا دلیل ستاسو لپاره کافی نه دی په بیا ژوندون باندې په قیامت باندې چې دا زمکه وچوا الله رب العزت هغه تر تازه کړه دا غینه قسمه قسم بوټي او د خوراک د انسان د رزق او د غذا لپاره دانی راویستی میوی راویستی دا کم زیو پا دیز مکبان دی بیایوی آیت اللہم اللیل دیش پیتا و گورا چلاتی ناغرانا لری کی نمخلوق دا سی تیار کی پاتی شی دا سی با اللہ دا دی دنیا نا دا ظاهری رانا لري کې قیامت بشي وایت الله وانا حملنا ذريتهم چې له وی دنیا کې اوزل طوفان راغلو مخلوق ټول فنا شوو صرف دنو علی السلام داغه زمانونه الله دومره دنیا ډک کړه او دا دلیل ندی پا قیامت باندی او بیا جوانزن باندی دلیلو نے ذکر کرل پا اثبات تا قیامت دا غصی دا کتاب ترغیبی اوار کرلیو چگور دا کتاب دا اللہ چه قرآن حکیم دی سمر نمونے و تکیخو دا پدی صورت کی والقرآن الحکیم تنزیل العزیز الرحیم او دغسی کل شین احسیناو فی امام مبین انہو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیاً قرآن باندې مستاسو اعتماد نشتا داود اللہ کلام دے دیکی شک نشتا دے دو کافرانو خبرے نقل کری و مخ کے چی من یحیی العظام وحی رمیم دمرا سخت انکاری کاؤ چې دار واسطه ډوکی وسنګ ژوند لیکي سوک به ژوند لیکي مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ داوی مطلب دا ته خبرې نه معلومیږي چې الله نو پیژندلې چې هغه قادر دی پار سبان دی نو ځکه سوال کو چې مَن یُحْیِی الْعِظَامَ سوکشته چې دا دومره لوی کارو کی نو جوابم ملاو شو چې قل یحیی الذی انشا اول مره او یو ذات شتا چې اولی پیدا کړیو بیا هم پیدا کولی شي په ډیر ناشنا طریقې سره نو دې آیت مقدسه کې بیا زجر او زورنه ذکر کوي اولیس الذی اے کافرانو استاسو اعتماد نشته په غزاتو چې دا دومره لوی کائنات یې پیدا کړی دی اسمان او زمکه او خالقونه دي کنه اسمانونو کې څومره مخلوق دی به حدا او به انتها زمکه کې څومره دي دا ټول پکې راغلل نو انسانانو جناتو ملائک ټول پکې رااله ځکه اسمانونو او زمکه یوازې نه یادي بلکې سره د دې ټول مخلوقات نه کبر انور او سپوږمې دي او ستوري دي او ملائک دي که خط زمکه کې دریابونه او ځنګلونه او غرونه او د ملک او حیوانات او زنده سر دي دا ټول پکې مراد دي کنه اللہ وی دامی پیدا کری دی او تاسو نشم پیدا کولے دا مضمون قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کے مراغستے ہو چی دی ہوئی چیزا کننا عزواما و رفاتا اینا لفی خلق جدید چیڑو کشو خورشو بیا با منگل نوی بدن را کولی شی اللہ رب العزت ام دغس و تووی او لم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم جزمک آسمان پیدا کری دی نو قادر دی چی دیم پیدا کی دیوی کل بی دیوی ادا تا پوسو نڈیر کئی اللہ ویچ و جعل لهم اجلن لاری بفی نیٹے مقرر کلی دا کنا وقی مقرر کلی اگا وقت باند بے پیدا کی وسنا دغسی سورہ احقاب پاخر کی امیلیو اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن دومره سوچ نه کوي چې غزاد چې اسمان نو زمکه پیدا کړی دی او ستړې شوی نه دی ولم یعیا بخلقهن ستړې شوی خو نه دی په دې باندې قادر علی ان یحیی الموتى قدرت یې شته چې موږ ټول ژوند کی دې صورت کې مو پاول کې ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم الله دا خو زمون کار دی تر چا خپل کاری کنه ها الله وی زمون کار دی چې موږ ژوند لیکو هر قسم کغه د جسم مړی وی او کد روح وی و چه کل زمونگ ارادوشی نو جوندیه کو نو دا زجر ده اولیس اللذی ولی نده غزات خلق السماوات والارد چه اسمانون پیدا کلی دی زمک پیدا کلی دا بقادر ولی دا خدرت نشتا علا ان یخلق مثلهم ولی چې پیدا کی دا خلق بیا په قیامت کې پس د مرګ نه مثل کې مبالغه ای ډیر نو دا مطلب نه دی چې دی به نه پیدا کی د دې مثل به پیدا کی نو مثل خزان لشي د هر شي مثل داغې نه جدائی مثل خدایي کاپی داغی نقلی نو ظاهر کې خلقو ته نه دا اشکال پیدا کړی دی چې ګوره مثله هم یوې معلومې چې مونږ به دا اوس چې څنګه یو نو داسې به نه یو بلکې دې پشان به یو د دې مثل به یو نه د قرآن خپله مبالغه ده او خپل فصاحت او بلاغت ته د عربو محاوره دای چې کله دې یو سړی صفت کوي چې تدیر سخی انسانې تدیر بهادر انسانې نو کدا څه وته وی چې انت جوادن نو دې کې دومره کمال نشتا انت شجاعن دی که دمرا کمال نشتا و جدا سوا توی چه مثلو کا لا یبخلو ستا پشان بنده بخل نکی دی که دیرا مبالغا دا دا پشان بنده کم دی یہ نا خدا دا غی مطلب دای چه مثلو کا چه ستا پشانی نو آغا بخل نکی نو تخبه خامخا نکی تبه سنگ نکی اداغه سي مثلو کا لا يجبنو ستا په شان سره بوز دلی نه کوي نو تبا څنګه وکي نو دا د عربه خپل محاورات دي اي يخلق مثلهم معنا چې الله وي داس به پیدا کوم چې فرق به بکی نه وي چه سوره قیامه کی ویلیو بلا قادرین علا ان نسوی بنانا دی سوی چه بیا مونگا نجواندی کئی اللہوی قادریم پا دی بانده چه دا گتو دا بندو نبول برابر کم او دی گور اخپلو گتو تاو کچ دی کی نو قیامت کې بالکل پرخ پکې نه وي الان نو سوي بنانا د ګوتو بندونه به برابر یو بل سره پرخ و پکې نه وي خپل قدرت عظمت بیانې بقادرن علی ان یخلق مثلهم د دې سوال شکل زکه جوړ کو چری ډیر انکار کړو چې مې یوهی له زواما اللہ رب العزت و تاوی چه ولی ستا شک دے فاغ دمر الوی ذات باندی دا غدا قدرت نمانی بلا او قدرت والا دے چه پیدا کی بیادا غس خلق پا قیامت کی و هو الخلاق العلیم اغا خالقم دے نو خلاقم دے طول سی پتو نہیں اغه دې پیدا کونکي هر قسم اغه دې پویا پارس باندې علم مخکی غواړي اور پسې بیا خلقی قدرتی صنعی چې سکه نو کول شي نو اول د الله علم دې پارشي باندې چار شي د الله په علم کې موجود دې ترماشی او ترمیگی پوری او تر پوری ددانی پوری او تر زری پوری چی دا ذکر اکڑے ہو کنا زی پزی چی دا دا اللہ دا علم ننزی باہر وچی علمی دمرا دے نو قدرتی ام پیدا کول کولشی خلاق اسے کیفیت بیانوی ولی خلق بویلیو چی ٹک دا سورہ بنی اسرائیل کی ام دا خبر تیرا شوا چی دی ویلیو چی اڈوکی شو او خوری شو نو بیا پنوی بدن کی شو نو جواب دارا غلیو دا اللہ طرفنا چی کونو حجارتن او حدیدن او خلقا مما یکبرو فی صدورکم یہ خلقو کتاسو گٹا شے کتاسو وسپن شے کتا دینم یو سخ شے دا تمعلومی گی پا دنیا کی اگر دا نجوڑ شی ارسو مرجی نو دیوی چی من یعیدونا سوک بام جوان دیکی جواب راگی قل اللذی فتورکم اول مر او ایو تا غزات چی پیدا کلی اول زل نو قرآن خو ډیر زبردست تعلیمات دی کنه چې خبره به وشونه د غی ذهن به واغسته چې ښا نو بیا سوی چې دا جواب وشو چې هغه ذات شته کنه چې اول ځل پیدا کړی یې نو ویلو چې فسین غذون الیک رؤوسهم ویقولون متاهو سرونه به وسانډی چیرې تمانلو خبر نه ده او بوئی چې کله وی بیا وکلی چې ته ژوند کی وې کنه نو تاریخ ته پوسیه بیا کو متاهو ولا عسان یکون قریبا و الله تعلم دې مونږ ته ندی ویلی چې کله وی حضور ویلی دي چې نزدې دې ډیر نزدې دې عسان یکون قریبا نو کیفیت یې بیان ای دی کافرانو الله داسې غړلې ولکه خپل ځان په بندې قیاس کړو نو بنده ته خوار کار ګران دی بنده ته کو کاسې وای چې پاسه دا ډوډۍ وخوره تیار ډوډۍ دا نوم ډیر په ګران ډیر په مینتونو ډیر هر څو ته ګران نو دا ګمان یې په الله رب العزت باندې هم کړو چ اخر څنګه به ژوند کې او دا هډیره ګران ده یو سره چې دنیا کې یو مانګي جوړي یو کټوي جوړي یو شی جوړي نا ول ول خوره ګوري ډیره قیمتي چیرې نقصان پکې نه کنه بیا ول او وګوري بیا ول سو طریقه کې بیا ول سو چل کې ډیر سانچی مانچی ولا ګوري کنه څومره ګران دي ځکه کافرانو ویلو چې الله ته وړې ګران دي چې بیا دا مخلوق پیدا کی او زمکه نه راو باسي او وخاړو کې او بیا په کیسا چی دا هټې ګران الله رب العزت وی چې کتا او زپی جندلې وکنه دا خبره به امنه کولې ښا انما امره اذا اراد شيئا بشكا حكم د الله شان د الله او قدرت د الله داده کلا چې اراده وکي د یو کار کار څومره لوی کاری لکه قیامت اي يقول له كن فيكون او هي اغيتا چې شان موجود شي اغا ولا ماتیریل نراجم کوي اغا ولا اسباب نراجم کوي اغا ساجت ته کن فیکون الله تعالی دې چیزې سمانا وکړه بس حکم کې شیطان موجود شي هغه تګرانه سزا بس وی دې زمونږ د پوی د پار کن فیکون وي دا کن فیکون ته مجت نشته صرف اراده چې اراده وشي کنه راشي موجود انما امره الله امر سده امر د الله صفات ته د الله قدرت ته د الله حکمت ته د الله شان دې د الله عظمت ته صفات کې خپلو چې زما دومره لوی شان اراده وکي د یو شی ټولو کې لوی کار عظیم کار چې الله رب العزت ویلي دي نو هغه د انسان هدایت دی دین لوی کار بل نشته دا هیڅوک نشي کولی سبا جوړ را جوړ کی او په دې کې د هیچا اختیار نشته چې یو بنده د کفر نه ایمان ته د جهل نه علم ته د شرک نه توحید ته د تیارې نه رڼا ته دا څوک نشي کولی دا صرف د الله کار دی ځکه سورې عرب کې ویلو دې کافرانو مشرکانو پیغمبر ته دمکی ورکولا چې ګوریا او تانی او مونږ تاړو سحکار نه زمونږ دی یو ساتکار نه دی ګوري الله بول عزت تر خپل جواب راغې چې وته وایا ان ولی یلا زما مددگار پیجنه ستا صبح سزوری و صبح هم طاقتی و صبح هم ڈلی صبح هم جماعتی ان ولی اللہ زما مددگار اللہ دے ستا سو پروان ساتم ستا سنا یرا نکوما ستا سنا مسترگ نسوزیم ان ولی اللہ دا ډیر اوچت مقام وکړو نور پسې دا الله دا صفت بیان کړ الذي نزل الكتاب الله هغه ذات ته چې قران یې نازل کړی دی او هو يتولى الصالحين او هغه د نیکانو خلقو ذمہوار دی داغي تربیت کوي داغي پرورش کوي دا غی سر ډیر لوی احسان کوي دې ذکر کو الله وړي صفاتونه نور مو کنه خدغه مقام کې چې پیغمبر تاغي دمکی ور کړی و او الله ول جواب نازل کو چې دا څه وته وای چې زمام مددگار شته تمام لا مضبوطه ده ان ولی الله کم الله نزل الكتاب چا هغه کار کړی دی چې بل څوک نشي کولی چې کتاب نازل کړی دی دا ډیر لوی کار دی د الله په کارونو کې قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون سورې سواد کې براشي چې الله وی دا ډیر لوی خبره ده ګوره چې ما تاسو ته قران نازل کړی دی تاسو به فکر نه یې نزل الكتاب او هو يتولى الصالحين او دا هغه په کارونو کې دا لوی کار دی چې د خپل نیک بنده حفاظت کوي تربیت کوي ساتي د شیطان نه ساتي د ګمراه خلکو نه ساتي زور دی کنه ډیر زور دی په یو یو بنده پسې څومره زور دی چاپی رہی تی په سوځي ګمراه کوي چې بس او خو الله شته دی تولى الصالحين چه اغزی مواری اغسته چه دو خپلو بندیانو حفاظت کومه دیو دو شیعتوینو نبچ کومه دیو دو گمرهانو دو گمرهه نبچ کومه پا خپل قدرت سره کنی دیره گرانه رخا نمانه دا شان دا اللہ دا ده کلا چه را دو کی دیو کار سکار دا کار چه دیو بنده پزل کی ایمان اچي یو بندتا هدایت کوي یو بندا د کفر او شرک نه بچ کوي یو بندا د دنیا او د آخرت ته تباہی او د رسوایی نه بچ کوي دا ډیر لوی کار دی زهرا د شین کار څنګه دا دی چې په اختیار کې نشته وګوره دنیا کې حیران بشي دي کې عقل حیران چې او په لبا د دنیا ډیر لوی لوی خلق متمویلین ډیر مالدار او ډیر سرمایدار او ډیر رسیدونکي چې دا غینه تاسو کې چې قل هو الله احد وایا نشي ویل د دې سنوم دې د قل هو الله احد کم صورت وي اوی دا نور دی چه صورت اخلاس ہو تو بطو صورت اخلاس اگی پیج ڈکلی دا گول مڈے لسٹے کلی دی اور پاسی دا چه خوب دین پوئی چه صورت اخلاس بکی کم یاو دی خوب دین پوئی چه دما پماندو که دعای قنوت کم یاو دی نا نا نا دا اللہ دی عجز غریب نارمل بنده تا دا ہدایت کلی دی د دنه تاسو کې چې پوځي کې چې سترګې د لرنا کې ذهن د لکلاو کې کینه ته دی چې سړی سره غریب سړی سره نه مور او پلار شته نو څه په تاسو ته نو په قران کې او په مسلې کې او په علم کې چې په جوابونو دی مول کې د الله دې مقام اذا اراد شيئا د الله اراده چې وشي دا په عقل کې ناراضي هغه بندا په ایمان باندې مول کې منورې کې په علم باندې کامیابی کې برکتی کې په عمل باندې دومره همت ولور کې چې خلق ګوري وتنو وي اراده موږ نه خدا کار نه کی چې بازار هزار هزار بل کار وسړی نه کی د دین او سلیوی د دنیا کار نشی کولی هغه ته دا ډیر ګران ښکاری چې دا ارواح کې او داس کول او بیا چې دې او پاشول بیا راتل او دا ډیر ګران او چې الله تعالی همت ورکړي هغه ته ایز ګران نه دا اذا اراده شین کله چې اراده وکي الله هغه انسان له همت ورکی دومره همت چې دنیا کاروم پځای کوي د آخرت کاروم پځای کوي خپل حلال رزق هم ګټیم خپل حلال دندوم کوي ټوله ورځ او سره د الله بندګی هم کوي خپل خلوص سره په اخلاص سره ور سره د الله د کتاب علم هم زده کوي ځانوم خبرې د دین نام دومره لوی همت نه ک نور مې دته وې داسې چې د مور او پلار سمره خدمت کوي او سمره خصلوک و سره ساتي غیته نه رضا دي خپلوان ته نه ټول رضا دي دواګانې و ته کوي چیرې الله دې سکی نه زمو خود ته سترګې دی او ته انتظار دی نور خو دنیا روانه ده وای خدای او بنده دې چې الله ولړي رحمت ورکړي دی او ډیر ښه اخلاق دي او د مریضانو تپوسونه بیمار پرسی کوي که اسپتال تلل شي نو تبا وای چه دا اسپتال سپورډن دی مریضانو سره دا ولی اذا اراده شیان دا اللہ اراده کوي بس یو بنده خوخ شی نو اغلی داسی انسانی صفتونا و انسانی عادتونا و انسانی اخلاق چه بندیان دا نرزا دی نو اللہ دا نرزا دی کنا اللہ وی دین خدا دوسی دو ندی عظمت تعالی او شفقت علی الخلق دا ده دین دا دو خبر خلق فیرو خبر دا دیر گران کار ده دا ده انسان کار نده انسان لگی آئی توبه زلستلی کی ولیکن خبر پچانشی مناولی واپس تینا مرور و خبر اروانشی چی روی نمان لگ اون په ډیر زور لګاو ډیر جرګې موکړه خو وی نه منل بل په لو ګورا ستا په نظر کې به یو سړی یا سو خلق یا سو کنه ډیر پاک ډیر نیک عمل او ډیر عبادت گزار د شپې او د ورځې الله تعالی تا تا بدا معلومی زان با تا دیر بدخ کاری چیر ما خوڑو سو نکلو اجدی خلقو تاو گورو منو اروخ بس نفلو ندی نفلو ندی نفلو ندی تا دیر زیاد بد دی جماعت نا نخوزی دی جماعت دی گوٹ نا نخوزی تا سمرا پاک فالله رب العزت وی چی نا انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. هدایت جدا شی دی، هدایت ځان له شی دی. هغه د ظاهر بدن سره تعلق نه ساتي، هغه د زړه شی دی چې زړه ته الله هدایت کوي نو ته هدایت شي. څنګه سورې تغابن کې ویلو چې الله د چا په حق کې اراده وکړي نو یهدی قلبه، یهدی قلبه زلط و تهدایتو کی دقا اصلی ہدایتی تب آگر کی ظاہر کی چه گور انتبوئی چه داخو اسی او سڑے دے حداتا چه ظاہر کی کم رنگ ٹنگ بھی نہیں کنا دا ظاہر کی کم لباس و متشریع دا ندی دا خو سوداگر دی کاروبار کی دنیا کی دا ہم یو غٹ کاروبار دیکھا مونگو تاسو اینشو کولی باره تاکی ده پار جدا یونیفارم پکار ده آقا باچه ده مونگو اکثر بلڈ پیشری توپی هم نشو پسار ورد آخو ده بکه ریاکاری بکه تو باق ده ده مونگ ده ریاکاری نو ساده ده هم گواره ندیکا نخوا هدایت پی جندل ایمان او اسلام په جندل دا ډیره مشکله خبره ده. هغه هغه دی چې د قرآن په اصول باندې برابري چې عقیده د الله د وحدانیت ساته، د الله د وحدانیت ساته چې څنګه تا ته وي چې فسبحان الله فسبحان الذي د الفاظ د وحدانیت الله چر وخت کې واستاز له د الله په ذکر او د الله په وحدانیت باندې آبادی استاده دنیا په کارونو باندې سکار نه ای. اذا صابتم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون بس دغه وای نور داغی نه خپل کار نه خرابېږي، دینی ترتیب ته نه خرابېږي، فرق پکې ناراضی دنیا پر روزگار کې ولی تعلق یې د الله سره. چا تعلق چې د الله سره وي نو د دنیا په ډیرو حادثو مصیبتونو غمونو باندې دغه پروا نه چې دا خدای الله کار دی. په دې خو مونږ ایمان راوړل دي چې دا د الله طرف نه ده، مونږ او په صبر کوو کار کې سم مصیبت مونږ به صبر کوو. او دا ته چې یادې کنا دی باندې چې حادثه راشي یا وینه پټکی نو تسبیح هغه پریشانی او هغه پریادونه ته په خبرونو کې به تصویران راځي او انسانانو ته بچیږي وي او چې ایرونو انسو کی نهر به رہی ہے تو زلزلہ راغلی و خلق د ایمان پته ولګی را کنه چا پکې الله تزارې و نکړه جمعه ترا نه ده توبې وی نيسته معافي د خدای نه نغخته پردي حقونه ور نکړل چې دا همخ کې د مرګ نه صفائی کو کده چا سین راشه واخلې چې موږ اخرت ته غاړه صفاشي نه ذیس نه ته اسی بس جلا پر یاد وکړه په اخبارونو کې رااله تصویران رااله چې دا وګوره دې आवाज پاتې شو د ټول خاندان غرق شو ریا سړی دې تصویر ته ساجته هغه نه کاروبار جوړ شو. هغه بیا ګرځېده په دنیا کې او د خلکو نه به دا ټولولو چې دا متاثرین دي یا خدای توبه متاثرین تی نه جوړ شو. هغه تاسو چې ډیر نیکان او ډیر ملایک او ډیر پاک کاری د کنه دا غینه متاثرین جوړ شو دلله په قدرتونو او په حکمتونو یې صبرونه کو بس دې ته ایمان وای انما امرو اذا اراد شیئا یقینا دلله امر دلله حکم دلله قدرت دا دی چیرا دو کی دیو کار کڈیر لوی کاری نو پس اوئی یغیتا چی کن فیکون چی زس ویم ناقص شام چی زدر تسنگ ویم ناقص شام ناقص شی پر اخوا کی نی بیا فسبحان اللذی اخر کی دو وحدانیت خبر او چی انسانا پل ایمانو پی جنا پل زانو پی جنا پل رب او پی جنا فسبحان اللذیم اغا ذات پاکو گنا ستا پی سمر کمزور خیال دے داو تا پاک ندے گنا لے تی دا زان پشان تی گنی چسنگا تسن شکول انتوے چی غمسن شکولے سبحان اغا دیر پاک ذات تی دا دی کمزورونا دا غا قدرت لوے دے دا غا حکمت لوے دے داغه بادشاہی ډیر لوی ده د ډیر لوی بادشاہ مالک دی فسبحان الذی داقد او ساته او چې دا د پاخر کې نصیب شو کنه چې نبی اسلام وی چې خپل مړو ته سورۃ یاسین وایې نه ځکه ویلو چې کې دی چې تا سورۃ یاسین خلاص وای او دا پکې وای چې فسبحان الذی بيدیه ملکوت کل شین او داغه په حق کې الله اراده کړی او داغه وخت کې دا مسله په زړه کې راشي او په جبه مو وي چې فسبحان الذی نو بس کار سم شو کنه اخرت یې جوړ شو پاک دې هغه ذات چې په لاس داغه کې بادشاہی ده د هر یو شی ملکوت او کل شین بادشاہی د اسمانونو او د زمکو بادشاہی د غرونو د دریابونو د جناتو د انسانانو څومره چې مخلوق دی نو بادشاہ الله دی مالک الله دی دا خدای امتحان دی چې بس جلب په چول دی نو خلق دا یقین پیدا هي چې ما تسنوي په ما د چا قدرت نشتا په ما د چا لاس نشتا او چې اخر کې راونی سي فتا و تولگی چه اوهو ملکوتو کل شین بادشاہی خود اللہ دا اختیارات خود صرف دا اللہ دی که دنیا دیر لوی فرعون سمرا باغی و سرکش یادی کنا پوچی وینی و ناغی چه غکلا چه آمنتو اغم ویلی گورا دغا وقت دی کنا خواه چو پتا او تولگی چی بیده ملکوت کل شین بیده الملک هر صدا اغا پا اختیار کی دی نو بیا چی غووی دورا چی اغا وقت بیا فیدا نکی کنا اللہوی غصو آیا چی فسبحان اللذی بیده ملکوت کل شین پاک دی اغا ذات چی پلاس داغ کی بادشاہی دا دار یوشیم ویلی ترجعون او قیامت کیم اغا تبا واپس کلیشن دنیا کیم بادشاہ دے نو آخرت کیم بادشاہ دے لہو الحمدو فی الاولا والآخرا دنیا کیم داغا حمد سنا دی و آخرت کیم داغا حمد سنا دی سورت مطلبم داو چی اس بات تا قیامت نو پا دیئے ختم کچی ویلے ترجعون انکار مکوا اعتراضو نمکو اللہ تا واپس کی گئی ستا خلاصی نشت دا دینا نو خیار بدائی چی زان تیار کی زان سم کی چی ملاقات دیر کامیابو شی دیر برکتی شی آغا پا دی برکتی کی گئی چی صورت یاسین عقیده زدہ کی چی پا اللہ سوک زورور نشتا اتخذ من دونی آلیحتن بغیر دا اللہ نا نو زان زورور گورما نا فاللہ سوک زور ور نشتا او اغا پاک دے دہر کمزورینا دہر نقصاننا دہر آئے فاخر دعوانا سبا بچو